program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. W nocy ostrzelano polski konsulat w Łódzku. Nikt nie ucierpiał, ale budynek został uszkodzony. Dzisiaj zaczyna się Brexit i walka krajów Europy Środkowej o prawa obywateli, którzy pozostają w Wielkiej Brytanii. W tym serwisie Trójki także Sting w Trójce i jego apel o empatię wobec uchodźców. A zaczynamy od Łódzka na Ukrainie, gdzie został ostrzelany polski konsulat. Budynek placówki dyplomatycznej jest uszkodzony. Sprawcy najprawdopodobniej użyli miotacza granatów. Z Kijowa Paweł Buszko. Do incydentu doszło w nocy. W dachu budynku polskiego konsulatu w Łódzku widoczna jest dziura po wybuchu. Uszkodzone jest też jedno z okien. Ze wstępnych oględzin wynika, że sprawcy do ostrzału użyli miotacza granatów. W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał. Pomieszczenie, w okna którego celowali sprawcy, to pomieszczenie służbowe. W momencie ostrzału nie było w nim nikogo. Konsul i jego rodzina mieszkają w innym, oddalonym skrzydle budynku. Na miejscu pracuje policja. Był też szef policji obwodu Wołyńskiego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kraje Grupy Wyszehradzkiej zapowiadają walkę o prawa swoich obywateli w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Dzisiaj brytyjska premier Theresa May ma oficjalnie uruchomić artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego i tym samym formalnie rozpocząć proces wychodzenia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Sprawa była jednym z głównych tematów wczorajszych obrad premierów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Wojciech Cegielski. Premier Beata Szydło mówiła po spotkaniu, że kraje Europy Środkowej będą walczyć o prawa swoich obywateli, którzy pozostaną w Wielkiej Brytanii. Dla Polski ważne są kwestie zabezpieczenia interesów polskich obywateli, ale również zobowiązania finansowe Wielkiej Brytanii wobec Unii Europejskiej. Słowacki premier Robert Fico uważa, że unijni negocjatorzy powinni prezentować twarde stanowisko wobec Londynu i nie powinni iść na ustępstwa wobec Brytyjczyków. Po tych negocjacjach Wielka Brytania jako były członek Unii nie może mieć lepszej sytuacji niż wtedy, gdy była członkiem wspólnoty. Czeski premier Bohuslav Sobotka podkreślił z kolei, że negocjacje z Wielką Brytanią będą trudne, ale liczy, że wszystkie strony będą zachowywać się w ich trakcie uczciwie i odpowiedzialnie. Do doby, než uplynie ona dwuletá lhuta. Przez następne dwa lata Wielka Brytania będzie wciąż członkiem Unii Europejskiej. Nie powinna wprowadzać teraz żadnych znaczących zmian na rynku pracy, jakie mogłyby odbić się na obywatelach krajów Unii Europejskiej. Pod koniec kwietnia planowany jest nadzwyczajny unijny szczyt, który ma być poświęcony szczegółom przyszłych negocjacji rozwodowych Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Donald Trump za węgla. Amerykański prezydent anulował szereg rozporządzeń swojego poprzednika Baracka Obamy, których celem była walka z ociepleniem klimatu. Otoczony przez grupę kilkudziesięciu górników, Donald Trump oświadczył, że wprowadzone przez Baracka Obamę przepisy uderzały w tradycyjny przemysł energetyczny. Tu chodzi o przywrócenie miejsc pracy, przywrócenie naszych marzeń i przywrócenie bogactwa Ameryki, tłumaczył prezydent USA, podpisując dekret anulujący ogłoszony przez jego poprzednika w 2015 roku tzw. plan czystej energii. W praktyce decyzja Donalda Trumpa oznacza, że część starszych kopalni węgla, które miały być zamknięte, będzie nadal funkcjonować. Mój rząd kończy wojnę z węglem. Mamy czysty węgiel, naprawdę czysty węgiel. Stwierdził amerykański prezydent, określając swoje decyzje mianem historycznych. Poinformował też, że znosi restrykcje dotyczące produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla. Decyzję Donalda Trumpa poparło wielu przedstawicieli biznesu, a skrytykowały organizacje ekologiczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sting w Trójce swoją muzyką apeluje o empatię wobec uchodźców. Artysta był gościem programu Trzeciego wczoraj na specjalnym urodzinowym koncercie z okazji 55-lecia Trójki zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wykonał 3 utwory ze swojej najnowszej płyty, wśród nich piosenkę Inshallah. Jak sam wyjaśnił, napisał ją pod wpływem wydarzeń związanych z kryzysem migracyjnym. Inshallah to arabskie znaczące jak Bóg zechce i ma też wiele innych subtelnych znaczeń. Inspiracją dla piosenki był właśnie kryzys migracyjny. Naprawdę chodzi o rodziny chcące uciec przed niebezpieczeństwem i wojną. Nie mam rozwiązania politycznego dla tego problemu, ale wierzę, że jeśli jest rozwiązanie, musi być ono zakorzenione w empatii. To są ludzie tacy jak my, chcący uratować swoje dzieci i żony. Więc ta piosenka to naprawdę takie ćwiczenie z empatii, żeby samemu postawić się na miejscu tych ludzi w łodziach. Sleeping child on my shoulder, those around us. Sting podkreślał u nas, że interesuje go polityka, świat i jego przyszłość. W swoich utworach nie unika trudnych tematów. Dodajmy, że brytyjski muzyk i wokalista zainaugurował całą serię koncertów z okazji 55. urodzin Trójki. W najbliższych dniach w naszym studiu pojawią się m.in. Brodka, Gaba Kulka, Tilaw, Krokę, Edyta Bartosiewicz, Waglewski, Fisze, Made, ale szykujemy także jeszcze jedną zagraniczną niespodziankę. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Brazylia, awans na Mistrzostwa Świata w Rosji ma już niemal w kieszeni. Piłkarze Canarinhos pokonali 3-0 Paragwaj i po 14 kolejkach mają już 9 punktów przewagi nad drugą w tabeli Kolumbią. Do awansu potrzebują już tylko punktów w 4 ostatnich meczach eliminacji. Drżą za to kibice Argentyny i zadają sobie pytanie, czy albiceleste zagrają na mundialu. Zajmują 5 miejsce, które daje zaledwie grę w barażu, a wczoraj przegrali 0-2 z Boliwią. Kolejny cios to brak Lionela Messiego, który został zawieszony na 4 mecze za obrazy sędziego liniowego w meczu z Chile. Bardziej przyjazna atmosfera panowała w meczach towarzyskich w Europie. Francja przegrała w Paryżu 0-2 z Hiszpanią, a Włosi pokonali 2-1 w Amsterdamie Holandię. Porażka Portugalii na Maderze 2-3 ze Szwecją. Na otwarcie zmodernizowanego stadionu w Soczi, który będzie areną Mistrzostw Świata, Rosja zremisowała 3-3 z Belgią. Powracając za ocean, kolejna wygrana w koszykarskiej lidze NBA Washington Wizards. Po tym jak w sobotę pokonali broniących tytułu Cleveland Cavaliers, tym razem nie dali szans w Los Angeles Lakersom. Wynik 119-108. Marcin Gortat spędził na parkiecie 22 minuty i zdobył 7 punktów. Czarodzieje zajmują 3 miejsce w konferencji wschodniej. W Miami czarują za to tenisiści i tenisistki. W turnieju pań pierwszą półfinalistką została Karolina Pliszkowa. Czeszka już poznała swoją rywalkę. W półfinale jest również pochodząca z Polski, ale grająca dla Danii Karolina Woźniacka. Obie panie zagrają ze sobą finał. Niespodzianką jest odpadnięcie obchodzącego w 32 urodziny turniejowej jedynki Szwajcara Stana Wawrinki. Poległ w 3 setach z Niemcem Aleksandrem Zverevem. Po przegranej w pierwszej partii zagrałem świetny mecz. Być może był nawet najlepszy w życiu. Mówił szczęśliwy Zverev. Oprócz Niemca, awans do ćwierćfinału wywalczyli m.in. Rafa Nadal, Kei Nishikori, Tomasz Berdych, czy po niezwykle zaciętym meczu Roger Federer. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny serwis sportowy za godzinę, w nim m.in. o szachach, bo dzisiaj przecież rozstrzygnięcia w Mistrzostwach Polski. Ktoś powie mat. Szachmat. Najpierw szach, tak, potem mat. No, tak. Pamiętam, bo graliśmy. No ja wiem, wy macie wprawę. Wygraliśmy nawet. Ranek na północy i wschodzie kraju mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo. Przelotne opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód. W południowej połowie kraju możliwe także burze. Wiatr zachodni rano słaby i umiarkowany, w ciągu dnia dość silny i porywisty. Wysoko w Karpatach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się, temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Słupsku i Augustowie, 12 w Olsztynie i Białymstoku, 14 w Szczecinie i Toruniu, 17 w Lublinie i Szklarskiej Porębie, do 19 stopni w Krakowie. Teraz odwróć się delikatnie tutaj w prawo, zobacz tam, tu pod głośnikiem, tu. Na Oskar? Nie Oskar, to jest Hetman. Za naszą grę. Brawo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a sprawdzian bezpieczeństwa tylko 49 zł. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Nareszcie Paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj Paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. W dzisiejszej Rzeczpospolitej wywiad Grzegorza Schetyny i ocena tego, co działo się na szczycie w Brukseli. Oczywiście, jak można się łatwo spodziewać, Grzegorz Schetyna mocno potępia zachowanie PiS-u, zachowanie rządu i twierdzi nawet, że wybór Tuska wbrew Państwu PiS przelał czarę goryczy. Jego zdaniem to taki fundamentalny moment, kiedy skończył się dotychczasowy układ polityczny, zaczyna się coś całkiem nowego. Panu jest bliżej do tej oceny Schetyny, że sprzeciw wobec wyboru Donalda Tuska to była katastrofa, akt zemsty, czy też bliżej do tego, co mówi rząd, że to była pewnego rodzaju polityczna konieczność i obrona swoich interesów. Nie jest czynem heroicznym zagłosować na Radzie Europejskiej przeciwko swojemu rodakowi, a tak to zostało przez rząd przedstawione, więc z tym trudno się zgodzić, nie można się z tym zgodzić. My zawsze popieramy Polaków na najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej, nawet tych, z którymi nie jest nam po drodze politycznie. Tu wspomnę Janusza Wojciechowskiego, byłego prezesa PSL, który odszedł, zdradził, poszedł do PiSu, opluwał bardzo często i mówił wiele nieprzyjemnych rzeczy w stosunku do swojej byłej formacji. Jak przyszło do głosowania w sprawie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i jego kandydatury, my zagłosowaliśmy, wszyscy nasi europosłowie zagłosowali za jego kandydaturą. To pokazuje, że my tą zasadę, którą kiedyś powtarzało PiS, że popierajmy Polaków na europejskie stanowiska, stosujemy w praktyce, nawet jak nam nie jest po drodze osobiście i emocje są może inne. Więc ja się cieszę, że Polacy pełnią najważniejsze funkcje. Mieliśmy też swoje różne relacje z Donaldem Tuskiem, ale to odkładamy na bok. Myślę, że nie należy tego może uznawać za moment przełomowy, ale jednak jest to porażka i widać to nie tylko po sondażach, ale też po emocjach, jakie się zrodziły po tym wyborze. Prezes Jarosław Kaczyński twierdził w wywiadzie, że to nie jest żadna porażka, tylko że to jest wzmocnienie statusu Polski, pokazanie, że Polska w sytuacji, kiedy dochodzi do ostrego sporu, potrafi powiedzieć nie i że taka stanowczość jest w cenie, bo jeśli ktoś potrafi stanowczo zabiegać o swoje, to jest przez innych traktowany poważnie. Ten argument do pana nie trafia? Polityka ocenia się po skuteczności, a nie tylko po stanowczości. Skuteczność to jest osiąganie swoich celów politycznych. No, czy osiągnęliśmy jakiś cel polityczny, czy rząd polski osiągnął cel polityczny w tym sprzeciwie? Nie widzę go, nie widać go też było na tym szczycie w Rzymie, bo te postulaty, które zgłaszała pani premier, oczywiście one już były wcześniej zawarte w tej propozycji. Nie było tam nic nowego. Może wtedy się trzeba było bardziej postawić, a tutaj pani premier już miała założonego podwójnego Nelsona i mogła tylko bić ręką o matę, żeby prosić o przerwę czy skończenie walki. To jest po prostu błąd w sztuce dyplomatycznej. Ten błąd został pogłębiony przez wypowiedź ministra Waszczykowskiego, która przez całe środowisko już chyba PiSu została skrytykowana. Mówi pan o tej wypowiedzi, w której powiedział, że przy wyborze Donalda Tuska doszło do fałszerstwa, tak? To kompletnie irracjonalne i myślę, że osłabiające jego osobistą pozycję. Nie, już nie mówię o polityce krajowej, to jest sprawa PiSu, kogo wysyła do rządu, ale to jest osłabienie pozycji ministra spraw zagranicznych w kontaktach ze swoimi współpracownikami w innych krajach, ze swoimi partnerami z innych krajów. No tak, ale czy to jest dobra zasada, żeby jeśli jest kandydat z danego państwa członkowskiego, ten kandydat zostawał szefem Rady Europejskiej wbrew rządowi państwa, który teoretycznie powinien wysunąć jego kandydaturę? Bo jeśli zaakceptujemy to, co stało się w przypadku Donalda Tuska, no to na czym polega w tym przypadku suwerenność państwowa? Tutaj te argumenty rządu wydaje się są całkiem racjonalne. Czy w interesie Polski jest to, żeby Polak był na najważniejszych funkcjach? Moim zdaniem jest i trzeba robić wszystko. Większość Polaków też chyba tak uważa, bo raczej widziałem radość z wyboru Donalda Tuska, nie jako osoby, nie personalnie nawet jego osoby, ale że Polak dalej pełni tą ważną funkcję. Nikt inny nie mógł tych wyborów wygrać. Widzieliśmy tą nieudaną szarżę z Sariuszem Wolskim, która nie przyniosła ani chluby polskiej dyplomacji, ani znów nie zakończyła się skutecznością. W tym względzie kontestuję zdanie prezesa Kaczyńskiego o tym, że warto się stawiać, no bo możemy się tak stawiać w Brukseli, stawiać w Rzymie i postawimy się poza Unią Europejską. Te obawy moje są wciąż aktualne. My mówiliśmy o polexicie jeszcze przed szczytem europejskim. tracimy sojuszników, choćby w obszarze wspólnej polityki rolnej, tracimy na przykład dobre kontakty z Francją. Panie Przewodniczący, czym innym jednak jest przecież, niezależnie od tego, jak się ocenia wybór, czy poparcie dla wyboru Donalda Tuska, a czym innym jest kwestia przynależności do Unii Europejskiej. Żaden z polityków PiSu przecież nie mówi o polexicie, ani o wyjściu z Unii Europejskiej. Mówi o istotnych politykach Unii, takich jak prezes partii, premier, prezydent, albo osoby związane jakoś z nią. Można tego nie mówić, a może się to zdarzyć. Słyszeliśmy zapowiedzi, że Jarosław Gowin ma być ministrem obrony. Antoni Macierewicz ni w ząb nie przypomina Jarosława Gowina, ani w charakterze, ani w swoim zachowaniu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ten temat jest o tyle ważny i mówienie o silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, umacnianiu pozycji Polski w Unii Europejskiej w kontekście zbliżających się negocjacji nowych środków po roku 2020 i wspólnej polityki rolnej szczególnie. Dlaczego wspomniałem Francję? Najpierw sprawa związana ze śmigłowcami. Później fatalna wypowiedź o Mistralach za $2. Teraz sytuacja, no jeszcze te może mam nadzieję, że to lapsusy jakieś związane z nauką jedzenia nożem i widelcem. Też wypowiadane przez wiceministra obrony narodowej. Więc nie brakuje tych takich subtelności, a powiedziałbym braku tych subtelności w relacjach dyplomatycznych z naszym największym sojusznikiem co do wspólnej polityki rolnej. Ja się obawiam, że przez to dopłaty mogą być niższe w kolejnej perspektywie dla Polski, a miały być podwojone. Czy ta ocena działań rządu oznacza, że w przyszłym tygodniu, zdaje się, ma nastąpić debata na temat wotum nieufności, ma się pojawić kandydat na premiera w postaci Grzegorza Schetyny? Czy to oznacza, że PSL zamierza poprzeć ten wniosek i poprzeć Grzegorza Schetynę? Ja bym te dwie sprawy rozdzielał. Po pierwsze, no nie mamy powodów po wielu decyzjach, szczególnie w obszarze rolnictwa, środowiska, służby zdrowia, żeby ten rząd popierać. Jest bardzo dużo błędów lub zaniechań, które występują przez te ostatnie 15-17 za chwilę miesięcy. To powoduje, że poważnie dyskutujemy o tym wniosku. I czym innym jest ocena rządu? Tu jest negatywna. Też parę razy jednak popierał konkretne programy rządu. 500+, widziałem pan popierał leki dla minimalna, emerytów. Godzinowa, leki dla seniorów. Tak jest. My nie jesteśmy ortodoksyjnie niebo nie. To znaczy, tym się różnimy od totalnej opozycji. Idziemy własną drogą, jesteśmy partią centrum, czyli staramy się szukać też w każdym z ugrupowań, również z tymi, którymi nie jest nam po drodze, dobrych pomysłów i je popieramy i będziemy za nimi głosować. To głosowanie nad wotum nieufności też nie zmieni naszego nastawienia później do dobrych, ciekawych pomysłów, czy ze strony opozycji, czy ze strony rządu. Rozdzielmy dwie kwestie w tym wniosku. Negatywną ocenę rządu i ją mamy. Dawaliśmy szansę nawet wotum zaufania. My się przecież jako jedyne chyba ugrupowanie z opozycji. Czyli rozumiem, że państwo zamierzają głosować przeciwko obecnemu rządowi. Decyzję podejmujemy przed głosowaniem, też po debacie. My będziemy chcieli w tej debacie, i to jest, myślę, to konstruktywne, co można wykorzystać, pokazać, co można zrobić lepiej, jakie są nasze propozycje wzmacniania dalej polityki rodzinnej, czyli zasada złotówka za złotówkę, godzina dla rodziny, krótszy czas pracy, czy sprawy związane choćby z abonamentem radiowo-telewizyjnym, gdzie mamy pomysł, żeby on był finansowany z budżetu i dobrowolne wpłaty, jeżeli ktoś chce. Więc jest cały pakiet ustaw, na których nam bardzo zależy. Tam, gdzie będą błędy, wytchniemy je. A czym innym jest zgłoszenie, i to jest ta druga część wniosku, czyli zgłoszenie Grzegorza Schetyny, to jest obowiązek konstytucyjny do wypełnienia. Ja go tak rozumiem, bo oczywiście ten wniosek szans na powodzenie w głosowaniu nie ma. Ale możemy oceniać, czy to jest dobry kandydat, czy to jest zły kandydat. Pańskim zdaniem to jest dobry kandydat? W ogóle pierwsza część tego wniosku, czyli wskazanie błędów. Może ci, którzy popełniają dzisiaj te błędy, wyciągną z tego wnioski. Trzeba zawsze mieć taką nadzieję i my będziemy wskazywać. Czyli to jest tylko takie ostrzeżenie, rozumiem, tak? Zawsze debata nad wotum nieufności dla całego rządu musi skłaniać do refleksji i myślę, że PiS też takie działania prowadził, będąc w opozycji, zgłaszał pana profesora Glińskiego na premiera, całą Radę Ministrów wręcz wtedy przedstawiał, więc to nie jest nic nadzwyczajnego w polskiej polityce. Uważam, że ten wniosek jest troszkę przedwczesny, lepszy byłby za pół roku, jego siła rażenia mogła być większa, ale tutaj Platforma jest partią opozycyjną, która też ma na taką zdolność, że sama może zgłosić ten wniosek i mogą to zrobić. To jest ta wolność w opozycji działania. Ale Platforma z państwem tego nie konsultowała. Nie konsultowała. Ja nie mam ani żalu, ani nie czuję się w jakiś sposób pokrzywdzony. To jest wolność partii opozycyjnych do formułowania swoich wniosków. My też inaczej zachowaliśmy się w trakcie kryzysu parlamentarnego, kiedy wrócili dziennikarze do Sejmu, opuściliśmy salę plenarną. Uważaliśmy, że to jest dobry moment, to było po 3 dniach. Widać, że to była dobra decyzja. Szkoda, że inne partie opozycyjne za nami wtedy nie podążyły, tylko zostały i chyba nie osiągnęły większego celu niż PSL, celu politycznego i celu merytorycznego, więc nie ma powodu, żeby tworzyć jakieś sztuczne koalicje w opozycji. Są wspólne mianowniki, jak silna obecność Polski w silnej Europie i tutaj możemy mówić o wspólnym mianowniku, jesteśmy razem w Europejskiej Partii Ludowej, a czym innym jest też wizja Polski na sprawy gospodarcze, społeczne. Dla mnie nigdy teza antypisu jako fundamentalna, jako taka przewodnia teza, nie była najważniejsza. Rozumiem teza części opozycji, że trzeba robić wszystko, żeby być przeciwko PiS-owi. Rozumiem, że to jest ta teza antypisu. Trzeba robić wszystko, żeby zmieniać Polskę na lepsze. Jeżeli są działania, gdzie PiS szkodzi Polsce, to trzeba je wytykać, wskazywać i piętnować wręcz. Jeżeli jest coś dobrego, to też trzeba powiedzieć, okej, tutaj dobra decyzja. Nie wolno być zacietrzewionym, nie wolno nosić sobie w nienawiści, nie wolno nosić sobie zawiści, która powoduje, że jesteśmy zaślepieni. Ta choroba nienawiści, i pewnie to znów przypomnę, pani premier doskwiera dość mocno i całemu rządowi. Pan trochę tak brzmi jak taki dobry kaznodzieja. Bez nienawiści, bez zawiści, otwarcie, pokój. Czy to jest metoda polityki w dzisiejszym świecie? Pewnie o to pan redaktor chce zapytać. Czy przy pomocy takich haseł, krótko mówiąc, można cokolwiek wygrać w polskiej polityce? To jest pytanie, czy normalność jest w cenie. Ja uważam, że z każdym dniem będzie coraz bardziej w cenie. To nie jest takie wystrzałowe, bo atrakcyjniejsze i dla mediów i pewnie dla takiego krótkiego przekazu jest czasem obrzucenie kogoś błotem. Ale partia o takim doświadczeniu jak ludowcy, jak Polskie Stronnictwo Ludowe, ma większe obowiązki, moim zdaniem, i też większą odpowiedzialność bierze i za słowa, i za czyny swoje, niż partie, które powstały 5-10 lat temu, a niektóre... Dobrze, zostawiamy wielkie problemy, że tak powiem, zawiści, normalność nienawiści, będzie w cenie, debaty. Panie redaktorze, nie traćmy tak, nadziei. Dobrze, czy elementem wzmacniającym państwo, czy też nie pańskim zdaniem jest pomysł, żeby w przypadku wyborów samorządowych nie mogły być kandydatami osoby, które pełniły już tę funkcję wójta, burmistrza bądź prezydenta 2 razy? I to jest głupota. I tutaj trzeba użyć twardych, mocnych słów. Głupota, beznadziejna propozycja, kompletnie niszcząca samorządową Polskę. To jest rozbiór Polski samorządowej. A to jest walka, można to inaczej na to popatrzeć. Walka z sitwami, ale walka jakie z układami. I właśnie to są, z tymi słowami się, panie redaktorze, nie zgadzam, bo to jest obraźliwe dla suwerena, który wybiera swojego wójta i burmistrza. PiS tak często powołuje się na suwerena, powołuje się na naród, na to, że dostał mandat społeczny. My tego mandatu nie kwestionujemy, ale niech PiS. Ale może dlatego, że państwo mają najwięcej stanowisk w samorządowych. Nie, najwięcej mają bezpartyjni. Najwięcej wójtów, burmistrzów mają bezpartyjni, którzy nie należą do żadnej partii, albo są sympatykami różnych poglądów z różnych formacji politycznych i oni stracą najwięcej. Wójt z PSL-u, który jest wybierany po raz 5., 6, a czasem po raz 2. Wczoraj byłem w gminie Kurzętnik. To jest województwo warmińsko-mazurskie. Wojciech Derszewski jest 2. kadencję wójtem. Dzisiaj uzupełnia program 500+, o działki za połowę ceny dla beneficjentów programu 500+. I tam się sprowadzają rodziny z całej Polski. Już prawie za chwilę 100 działek będzie przekazanych pod budowę domów. Za naprawdę przyzwoitą cenę, żeby można było ten dom wybudować. Czyli krótko, pan jest zdecydowanie przeciwko kadencyjności. Wczoraj mieszkańcy zawyli, można powiedzieć, jak mówię. No i co z tą dwukadencyjnością? Nie wybierzecie już swojego wójta, który robi tyle dobrych rzeczy. Drogi, żłobki, przedszkola. I to jest oddalenie państwa od obywatela. To jest zabieranie też kompetencji. To jest cała filozofia, z którą się kompletnie nie zgadzam. I na z tą filozofią PiSu, demolującą samorząd, się nie zgadzam. Musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim bardzo. Gościem był Władysław Kosiniak-Kamysz. Miłego dnia. Lider PSL-u. Dziękuję. Zapraszamy

nie widzą pejzaży miast. Stłuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary w oczach. Niknie ten świat. Trafiłeś w tonację. Nie będę ukrywał, bardzo ładnie. Elsztat, to oczy kamienic, nasza piosenka dnia. Może dlatego, że Elsztat, że Łódź, no jakoś tak od razu mi się milej zrobiło. Za 22 minuty będzie 9. A teraz bardzo ciekawa sytuacja na okładkach dzisiejszych tygodników. Bardzo ciekawa, otóż... Emocjonująca wręcz, widać na twarzy to. Zdarza się to niezwykle rzadko, że... Zdarza się to czasami, że jest ta sama postać na okładce jednego i drugiego tygodnika, ale że jest tak ubrana, w takim stroju, a jest to strój trochę oczywisty, ale no, niecodzienny mimo wszystko, no to już jest jednak niecodzienna sytuacja. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz... Ja bym powiedział, że to jest koincydencja. Myślałem, żebyś powiedział, że to jest inny minister. Nie, to jest na pewno minister Obrony Narodowej. Nie, to jest na pewno minister. minister. W goglach wojskowych, nie wiem, czy można użyć takiej nazwy, i w tej samej takiej wojskowej kurtce, zielonej kurtce. Myślę, że to jest zdjęcie zrobione w tym samym czasie, choć nie w tym samym momencie. No, ale trafia na okładki Tygodnika Powszechnego i Tygodnika Polityka, bo obydwa poświęcają sporo miejsca polskiej armii. Żeby jeszcze dołożyć jeden element, to także motyw okularowy, bardzo uwidoczniony. To są okulary, już nie gogle, czerwone, no więc chyba państwo wiedzą, o kogo chodzi. Na okładce Gazety Polskiej, tutaj Jurek Owsiak. Z tym, że nazwisko, no, te trzy litery po O są wypunktowane większymi literami, żeby nie było wątpliwości. Pacyfista obrońcą trepów z komuny, pisze dzisiaj Gazeta Polska o Owsiaku na okładce. No to wróćmy do polityki, do tematu ministra obrony. Polska w oczach ministra obrony, o tym Tygodnik Powszechny pisze na stronie, no trzeba troszkę sięgnąć dalej, bo to jest strona 20. W tekście mistrz ucieczki do przodu. Czasy, gdy Macierewicz w PiS był świętą krową, odchodzą w przeszłość. Szef MON dostaje po łapach od Jarosława Kaczyńskiego. Czy to tylko polityczne kuksańce, czy konflikt tytanów rządzącej partii? Pyta Andrzej Stankiewicz. Być może Macierewicz Smoleńskiem uderzy w Tuska i jego ekipę, ale nad nim samym też wisi smoleński miecz Damoklesa, pisze autor. Natomiast w polityce o Macierewicza, w zasadzie o polskiej armii, tekst w kontekście NATO. NATO nie ma zgody, tak jest tytuł. PiS zapewnia, że Polsce potrzebne jest NATO, ale działa tak, że Polska jest coraz mniej potrzebna sojuszowi. Według danych Sztabu Generalnego w strukturach NATO mamy 16 wakatów i nie ma kogo na nie wyznaczyć. Największym kłopotem jest jakość stosunków z Amerykanami. Popsuły się krótko po tym, jak PiS przejął władzę. Pisze Tygodnik Polityka. No co w kontekście zamieszania wokół Eurokampusu rzeczywiście punktów dodatnich panu ministrowi niekoniecznie dziś przysporzy. No i to w takim razie, jeśli jesteśmy przy tych tekstach okładkowych, to jeszcze wracam do Gazety Polskiej, która pisze, że Owsiak jest pacyfistą, ale obrońcą trepów z komuny, trepy wzięte w cudzysłów, zarządów Macierewicza w MON. Z wojska odchodzą generałowie, którzy w końcówce PRL i wcześniej III RP doprowadzili wojsko do totalnej degeneracji. Poborowym kojarzyło się ono z rozkradaniem sprzętu, z alkoholizmem i tępawymi trepami w roli dowódców. Gdy wreszcie są oni zastępowani przez młodych, w obronie trepów wystąpił Jerzy Owsiak. Zaskoczenie? No, gdy przyjrzymy się karierze szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zauważymy, że z interesami lobby WSI łączy go od lat tajemnicza nić. I tę nić opisuje Gazeta Polska. Gdyby ktoś jeszcze temat chciał bardziej zgłębić, to o buncie generałów z Ludowego Wojska Polskiego także dziś w Gazecie Polskiej państwo przeczytają. A dalej jest sporo, zdaje się, z archiwów IPN, ale nie tylko. Łapówki SB i akcje Arabskiego, czyli co łączy zatrzymanego niedawno przez CBA olsztyńskiego biznesmena z Tomaszem Arabskim. Były szef kancelarii Tuska wraz z żoną byli akcjonariuszami firmy, która należała do Wojciecha K. i do byłego kapitana gdańskiej SB. A jeśli komuś jeszcze mało, to o wiceprezydencie Łodzi, który był nielegałem SB, wiceprezydent Ireneusz Jabłoński, sam zgłosił się do pracy w wywiadzie MSW. Jego historię także Gazeta Polska dziś opisuje. No to wróćmy jeszcze do Tygodnika Powszechnego, bo tutaj bardzo ciekawy tekst o polskiej resocjalizacji. Otóż z resocjalizacją jest tak, jak z Yeti. Każdy słyszał, ale nikt nie widział na własne oczy, mówią więźniowie. Polskim systemem penitencjarnym rządzą przemoc, nuda i korupcja. Zaczyna się już na policji, ale potem jest jeszcze gorzej. Nie będę państwu pisał o hierarchii. Bardzo ciekawa to opowieść i historia, ale są tu słowa, które raczej w radiu o poranku paść nie powinny może. No ale także o jakby tej siatce społecznej w celi. O tym, że wszelkie zakazy kontaktu z nieczystą czynnością istnieją. Nie można jeść, kiedy ktoś inny się załatwia. Inne różne scenki rodzajowe także. Od więźniów słyszę zawsze tę samą historię. Po trafieniu w ręce policji zaczyna się bicie. Wymuszanie zeznań pięściami to standard, pisze autor. No i kończy. Jak myślisz, zapytał mnie jeden z więźniów, co zrobi taki łepek po 5-letnim wyroku, bez mieszkania, bez pracy, bez rodziców, którzy się go wyrzekli? Przejdzie się po osiedlu, poszuka okazji, poklepią go po plecach, postawią parę browarów i w końcu zaproszą do obrobienia jakiegoś garażu i on za te kraty wróci na 100%. Najpierw skaże go sąd, a później skazuje go więzienie na powrót za kraty. Pisze autor tego artykułu. Do tego jest jeszcze rozmowa z ekspertką od resocjalizacji. Recydywa państwa. No, to jest taka grupa ludzi. Więziennictwo to jest państwo w mikroskali, a pomaganie bandytom nigdy się politycznie nie opłacało. Być może to jest przyczynek do tego, co dziś mamy. No i jeszcze polityka. Tutaj Oprócz politycznych tematów i Antoniego Macierewicza, o którym już wspominałem, i o tym, że opozycja się sadzi, właściwie zasadza na stanowisko premiera, to tak mniej więcej można wywnioskować z tekstu, także o pomysłach, różnego rodzaju pomysłach w duchu narodowym, które powstają w miastach i miasteczkach, ale także spoza polityki tekst o telefonie bez zaufania. Do mamy, do drugiego pokoju posyłają SMS. Siedzą za zamkniętymi drzwiami i złapać je można tylko na Facebooku. Coraz młodsze dzieci uzależnione są od telefonów, które dziś pełnią funkcję okna na świat, i to niekoniecznie ten realny świat. O groźnym zjawisku pisze Ryszarda Socha, a że to zjawisko nie dotyczy tylko dzieci, to kawałek dalej tekst o pierwszym wyroku w Polsce, prawomocnym skazaniu za umieszczenie fotografii dziecka na Facebooku. Nie pierwszej lepszej, bo chłopczyk jest no, prawie nagi, na dodatek trzyma butelkę z piwem w ręku. Wyciągają, jakby mówił, napij się ze mną. Taką fotkę dwuletniego Piotrusia zrobił, a potem opublikował na swoim publicznym profilu na Facebooku jego tata. Matka dziecka zgłosiła na policję, prokuratura dopatrzyła się przestępstwa i sprawa trafiła do sądu. Jest wyrok. Matka niemal była przy tym, jak ojciec dziecka robił zdjęcie. Wyszła na chwilę do toalety. Od razu zgłosiła administratorowi portalu fotografię do usunięcia. Ojciec twierdzi, że cała sprawa z sądem to intryga matki, która nie chce, by widywał syna. I ta historia jest dziś opisana przez politykę. Także sporo o Poczcie Polskiej. Piszcie, płaczcie i nie płaczcie. Tak ładnie zatytułowany jest tekst o tym monopoliście. I skończyło się. No specjalnie tak na trzy, żebyś mógł to cztery i kropkę postawić. Słychać, że słuch muzyczny, proszę pana. Krystian Hanke. A nie przypuszczałem. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. To prasa. Za kwadrans będzie 9. Prince. Z porannej audycji zapraszamy do Trójki. Za 12 minut będzie 9 i za chwilę archiwum rozrywki będzie Serce Słowianki. To już się proszę przygotować. No a w międzyczasie Serce Słowianki. Basia. Da, da. hesitation when it comes to love and nowhere I wanna be. Słowianka za 8,5 minuty dziewiąta. Przeboje trójkowej rozrywki. A na dzisiaj z trójkowego archiwum wybraliśmy piosenkę, która w połowie lat 70. stała się niemal hymnem twórców ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. Słowa na melodię Marszu Połtawa napisał Stefan Friedman, wykonują artyści ITR-u. Proszę posłuchać. Serce Słowianki nie znałeś, serce Słowianki twarde jest, gdy przyjdziesz rzucić ziemię swą, to rzuci, bo dobrze znam i kochają. Różnie bywało, tak i nie, czasem się szło, choć nie wiesz gdzie i nawet kiedy było źle. Zawsze wiedziałeś, że z tobą jest. Serce Słowianki, które wie, co to jest honor, jak i gdzie. A jeśli czasem zmiennie to, przebacz mu, pomyśl sam, szkoda słów. Różnie bywało, tak i nie, czasem się szło, choć nie wiesz gdzie i nawet kiedy było źle, zawsze wiedziałeś, że z tobą jest. Serce Słowianki porny kwiat, więc go jak kwiat za czapkę wsadź i teraz możesz wyszedł. śnieg bywał, każdy dzień. Czasem się szło, choć nie wiesz gdzie. I nawet kiedy było źle, zawsze wiedziałeś, że z tobą jest. Serce Słowianki, polny kwiat, więc no jak kwiat, za czapkę wsad. Serce Słowianki. Andrzej Zakrzewski przegląda nasz archiwum i wybiera codziennie coś ciekawego, specjalnie dla Państwa i specjalnie z okazji 55. urodzin Trójki, które już coraz bliżej. I teraz jest ten moment, w którym sięgną Państwo po telefony, mam nadzieję, i wybiorą, wykręcą numer 22 i 7 trójek, ponieważ mamy zaproszenia na koncert, który odbędzie się właśnie 1 kwietnia o 17 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na koncert Gaby Kulki. 1 kwietnia, 17, studio imienia Agnieszki Osieckiej, czyli Myśliwiecka 357. Zapraszamy serdecznie. Koncert urodzinowy Gaby Kulki. 22 i 7 trójek. Ten numer do dyspozycji. Piotr Łodej czeka jeszcze przy telefonie i będzie Państwa z przyjemnością zapisywał. Gdyby były jakieś niejasności, to proszę o wszystko go pytać. A my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska i Marcin Łukawski. Po 9 Piotr Baron. Teraz Gaba Kulka. Moje niejasności zamiast się wyjaśnić utrwaliły się. Pytasz, czy to dobrze, spytaj kiedy indziej. Jestem zbyt zajęta, by popełnić błędu. Staram się wyrzuć z ulicy. Nie ty zbierasz, gdy raz rozsypany. Cholerne gołębie wyjadły wszystko. Został tylko kurz i kamień. Dlaczego wszystko jest tak proste? Jest tak proste, jest tak proste. Póki nie przytrafi się tobie. Wasze wątpliwości pozostaną zawsze w tym temacie. Brak przynależności. Gdy chcę jedną zyskać, drugą tracę. Uśpię swoją czujność. Może to przestanie mi przeszkadzać. Nadmiar możliwości. Gdy nie mogę kochać, nie mam jak zdradzać. Zapraszamy do reklamy. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostateczną ostatecznością, wciśnij 2. Jesteś 3020 w kolejce. Prosimy o dalsze oczekiwanie. Nie czekaj na ostateczną ostateczność. Zrealizuj swoje plany już dziś z atrakcyjnym kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Więcej na bgzbnpparibas.pl. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata.